utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Tu trójka. Mamy sobotę, 27 kwietnia, godzina 6. Serwis ma Michał Przerwa. Sejm uchwalił ustawę, która uznaje język śląski za regionalny. Prezydent dostał już pierwsze wnioski w sprawie wymiany ambasadorów. Amerykanie ogłosili największy jak dotąd pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Sejm przyjął ustawę uznającą śląski za język regionalny. Za nowym przepisem głosowało 236 posłów, przeciw było 186, a 5 wstrzymało się od głosu. Jak mówi poseł Wojciech Saługa, to coś więcej niż tylko ustawa. W początku też mówimy, że to nie jest zwykła ustawa, że to nie jest tylko coś, co przegłosujemy w Warszawie, że to będą jakieś tylko paragrafy i że ograniczymy się do dwujęzycznych tabliczek przy wjazdach do naszych miejscowości czy miast, ale że to jest coś więcej niż właśnie paragraf. To jest taki ruch, w który angażują się już od miesięcy, lat ludzie kultury, sztuki, nauki. Chcemy pisać po śląsku, chcemy wystawiać sztuki po śląsku, chcemy nauczać języka śląskiego, chcemy prowadzić edukację regionalną. Przygotowania do przyjęcia ustawy trwały wiele lat, mówi posłanka sprawozdawczyni Monika Rosa. Język śląski jest faktem i tylko od woli politycznej albo braku tej woli zależy, czy zostanie uznany językiem regionalnym. Po przeprocedowaniu tego projektu przez parlament będziemy czekali na decyzję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ale my już się przygotowujemy. Ostatnie lata to jest ciężka praca bardzo wielu aktywistów, działaczy, organizacji, ludzi kultury, wydawców i tłumaczy na Śląsku, aby język śląski żył, rozwijał się, aby był kodyfikowany, aby nie był zapominany. Podczas ostatniego spisu powszechnego w 2021 roku prawie 600 tysięcy mieszkańców zadeklarowało narodowość śląską, a języka śląskiego w domu używa prawie 500 000 ludzi, w tym dla prawie 55 tysięcy. To jedyny język używany do komunikacji. Minister spraw zagranicznych skierował już do prezydenta Andrzeja Dudy pierwsze wnioski w sprawie wymiany ambasadorów. Radosław Sikorski mówił o tym podczas wystąpienia na żywo w mediach społecznościowych Platformy Obywatelskiej, gdzie odpowiadał na pytania internautów. Szef MSZ-u tłumaczył, że w celu odbudowy służby zagranicznej i dyplomatycznej wymienił sporo osób na stanowiskach dyrektorskich, a także szefów instytutów polskich oraz konsulów generalnych. W sprawach ambasad zobaczymy. Skierowałem już pierwsze wnioski do pana prezydenta. Pan prezydent chyba chce bronić nominacji pisowskich spoza dyplomacji politycznych, takich uchodźców politycznych tuż przed wyborami z ostatnich 2 lat, z poprzedniej partii rządzącej. Więc pewnie nie będzie łatwo, ale będziemy się starali, aby przywrócić profesjonalizm, nowoczesność i apolityczność w służbie zagranicznej. 13 marca szef polskiej dyplomacji podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatów zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu. MSZ wyraziło wtedy nadzieję, że zgodne współdziałanie w tej sprawie najważniejszych władz w kraju. Stany Zjednoczone ogłosiły największy jak dotąd pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jak poinformował amerykański sekretarz stanu Lloyd Austin, wartość zadeklarowanej pomocy to 6 miliardów dolarów. Pakiet będzie obejmował nowe systemy uzbrojenia, w tym dodatkowe pociski do systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. To największy pakiet pomocy w zakresie bezpieczeństwa, jaki do tej pory zadeklarowaliśmy, powiedział Lloyd Austin na konferencji prasowej w Pentagonie. Ukraina wciąż walczy, pokazuje niesamowite umiejętności wojskowe, odwagę oraz odporność, podkreśla Austin. Ogłoszony pakiet pomocowy o wartości 6 miliardów dolarów wchodzi w zakres inicjatywy pomocy dla bezpieczeństwa Ukrainy. Polega ona na pozyskiwaniu kontraktów z amerykańskimi firmami na budowę broni, która spełni długoterminowe cele Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa. Nowy pakiet będzie obejmował pociski do systemu obrony przeciwrakietowej Patriot, a także znaczne ilości amunicji artyleryjskiej i amunicji powietrze-ziemia. Pentagon oferuje również szerokie wsparcie w zakresie konserwacji i utrzymania przekazanego wojskowego sprzętu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Akcja Czysta Odra ruszyła po raz trzeci. Chętni wolontariusze do 5 maja będą sprzątać nabrzeża rzeki. To międzynarodowe wydarzenie, a porządkowanie rozpoczyna się już od czeskich Moraw, mówi organizator akcji Dominik Dobrowolski. Aż do ujścia w Zalewie Szczecińskim, a tak naprawdę aż do plaż bałtyckich. W akcji biorą udział Polacy, Czesi i Niemcy. Zgłosiło się już 20 tysięcy wolontariuszy, ale tak naprawdę możemy działać przez cały rok. Tylko wczoraj okolice rzeki sprzątało kilkaset osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jest przyjemny początek majówki, chociaż jeszcze kwiecień. Słońca będzie sporo, bo meteorolodzy zapowiadają małe zachmurzenie, gdzieniegdzie umiarkowane. Chmur przybędzie po południu, może przelotnie popadać, wysoko w Tatrach nawet śnieg. Lokalnie możliwe burze. W najcieplejszym momencie dnia na wschodzie Polski ma być 17 stopni Celsjusza, w centrum będzie 19, najcieplej, bo około 21 ma być na zachodzie. Najchłodniejsze będą rejony podgórskie i wybrzeże, tam od 13 do 15 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Jest 6:05. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Bartosz Bielecki, Stanisław Parzyna, Michał Matus. Kłaniamy się i zapraszamy do Trójki. Yeah. Jest 6:10. Dziś w porannym zapraszamy do Trójki. Sprawdzimy, czy ta słoneczna pogoda, którą synoptycy zapowiadają na pierwszą połowę majówki, może mieć magiczne podłoże. Jeśli wszyscy mówiliśmy światu, że będzie słońce, z niezachwianą pewnością, to mogło to podpaść pod zbiorową manifestację. Teraz jest koniunkacja Księżyca z Saturnem, musisz manifestować. Coś w internecie czytam czasem, jakiś horoskop na tydzień czy coś takiego. Też się interesowałam, bo zawsze fajnie wiedzieć, jakby czym się interesują inne osoby, żeby jakby też można było poprowadzić jakąś dyskusję na ten temat. Zajmiemy się też tym, co na salach zamkniętych procesów sądowych w Stanach Zjednoczonych robią rysownicy i skorzystamy z pięknej pogody, by odwiedzić parki i ogrody. Przypominam, że dziś 27 kwietnia to ostatnia sobota tego miesiąca. To oznacza też, że dziś wypada ruchome święto, Dzień Zięcia. Za co można cenić sobie zięciów? No zięcia mam bardzo dobrego. No wszystko mi zrobi. Córkę moją szanuje, kocha. Za dobro, za ciepło. Jestem w stanie w każdym momencie pomóc. Naprawa może być, wyjazd gdzieś, cokolwiek. Podobno odwieczna tradycja nakazuje teściowym obdarowywanie mężów swoich córek. Mam nadzieję, że są panie przygotowane. My jesteśmy. Zapraszamy do Trójki. W środku nocy i proszę, co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoicie? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Bardzo proszę, w sprawie każdej, z życzeniami dla zięcia na przykład. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field. And only then will you know

podczas trwającego właśnie procesu. Takie rysunki w ogóle przygotowują specjalni rysownicy. Są oni takimi jedynymi osobami, którzy mogą pokazać, i to jest bardzo ważne, oni mogą pokazać i tylko oni opinii publicznej, co właśnie działo się na sali sądowej i tylko w taki sposób, za pomocą rysunku. Tacy artyści zresztą sami wybierają koncepcję rysunku, aby oddać atmosferę toczonego procesu. I tutaj cytat. To, czego szukam najbardziej, to interakcja pomiędzy prawnikami i sędziami. Czytamy w magazynie The Atlantic Wire w wywiadzie z rysownikiem, zresztą z wieloletnim stażem rysownikiem Arturem Linem. Przez takową interakcję należy rozumieć na przykład moment, w którym sędzia pochyla się nad swoim rozmówcą lub prawnik podnosi wysoko projekt tutaj danego procesu. Tak było w przypadku na przykład głośnej sprawy zdrowotnej Obamacare przed Sądem Najwyższym. I co ciekawe, tacy rysownicy wyparli też techniczny sprzęt. Z prostego powodu. To zostało na lata, ma genezę dawno, dawno temu. Teraz przyznają Państwo, że brzmiałoby to niedorzecznie, ale tak było ponad 40 lat temu. Wówczas sprzęt nagrywający, zarówno ten audio, jak i wideo, był po prostu tak głośny, że po prostu przeszkadzał w procesie i twierdzono, że może mieć nawet wpływ na jego przebieg. Dlatego tutaj zdecydowano się między innymi na taki zakaz. Oczywiście takiego problemu nie ma teraz, ale sędziowie, jak chcą, mogą odmówić obecności mediów, na przykład, bo uważają, że może to wpłynąć na wyrok i tutaj znowu rolę do popisu mają rysownicy. Wspomnieliśmy Donalda Trumpa, to między innymi właśnie jak Donald Trump niezadowolony jest ze swoich rysunków, które są robione podczas trwającego teraz jego procesu na nowojorskim Manhattanie. O tym mówi Andrzej Wąsewicz, redaktor naczelny prestiżowego chicagowskiego tygodnika Express. Posłuchaj. Poszczególne stany różnią się, jeżeli chodzi o stosowanie metod przekazu publicznego, a więc dodajmy, że Nowy Jork jest tutaj wyjątkowo restrykcyjny, jeżeli chodzi o prezentowanie tego, co dzieje się na sali sądowej, w przeciwieństwie na przykład do Kalifornii, gdzie te przepisy są stosunkowo liberalne. Ale jeżeli mówimy o konkretnej sprawie Donalda Trumpa, to odnotujmy, że nie był zachwycony właśnie ostatnimi prasami rysownika z sali sądowej, no i nawet przez swojego adwokata zastanawia się, czy nie wnieść wniosku do sędziego o zmianę rysownika albo też o innego rodzaju ograniczenia w prezentowaniu jego wizerunku, ponieważ, dodajmy, no miałem okazję to oglądać, że rzeczywiście na tych rysunkach Donald Trump nie wygląda rewelacyjnie, a więc mina w podkówkę. Widać również burzę tych słomianych włosów, no i poza tym postać ogólnie przygnębiająca, chociaż cały rysunek jest utrzymany w konwencji bardzo kolorowej. To prawda, że te rysunki są utrzymane w konwencji kolorowej, ale Donald Trump no tak niespecjalnie przekonuje do siebie, widząc to, jak przedstawiony jest przez rysownika. Te rysunki potem najczęściej dziennikarze kupują za naprawdę bardzo duże pieniądze i na podsumowanie to jest wiele takich słynnych amerykańskich właśnie rysunków z tych najważniejszych procesów ostatnich dekad, gdzie nie mogły być kamery czy sprzęt nagrywający. Wtedy właśnie oglądaliśmy jakby tutaj wagę i atmosferę tych procesów za pomocą właśnie tych rysunków i organizowane są specjalne wystawy, gdzie są zbierane wszystkie i można je rzeczywiście oglądać. Czasami są to oryginały, czasami są to kopie, jak tak podkreślamy. Stany Zjednoczone to jest chyba jedyny kraj, który właśnie w taki sposób wyraża i pokazuje proces sądowy wtedy, kiedy sędzia nie zgadza się, aby mógł być on dokumentowany czy audio właśnie, czy wideo. Jan Pachlowski prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Ja się zastanawiam, czy sędzia mógłby jeszcze jakieś ograniczenia takich rysunków wprowadzić co do techniki. Na przykład wchodzi w grę wyłącznie akwarela.

Trójka, numer telefonu 22 i 7 trójek. W sprawie zięcia, lubię swojego zięcia. Wady ma każdy, również ja. Najważniejsze, żeby się porozumieć. I o tym między innymi dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj, bo mamy 27 kwietnia. To jest ostatnia sobota tego miesiąca i zgodnie ze zwyczajem właśnie w tę ostatnią sobotę wypada Dzień Zięcia, w którym teściowe, przypominam, powinny obdarowywać swoich zięciów. A my w Trójce już za chwilę porozmawiamy o tym, jak ma się nasza polska prasowa ilustracja i komentowanie rysunkiem bieżących wydarzeń. Dziś rozmawialiśmy już odrobinę o amerykańskim sposobie na ilustrowanie procesów za zamkniętymi drzwiami. W studiu pojawił się dyrektor Muzeum Karykatury, dr Paweł Płoski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy my w Polsce mieliśmy jakiś taki dziwny sposób ilustrowania rzeczywistości nie fotografiami, a rysunkami? Czy w polskiej prasie to się zdarzało? Nie. Tak rozwiniętego przemysłu rysunkowego, jaki powstał na salach sądowych w Stanach Zjednoczonych, w Polsce nie było. Tu nigdy nie było potrzeby, żeby rysunek coś zastępował na potrzeby prasy. Raczej rysunek funkcjonował jako równoprawny partner fotografii i tekstu. Czy to jest tak, że zanim pojawiła się fotografia, rysunek odgrywał tę rolę przekazującą, jak coś mogło wyglądać? Oj, zdecydowanie. To przede wszystkim XIX wiek. I tutaj ilustracja była podstawowym przekaźnikiem treści wizualnych i wspomagała tekst. Często dochodziło do sytuacji, no, że właściwie z powodów technicznych rysownicy przerysowywali fotografie na potrzeby prasy, bo nie było jeszcze wtedy takich możliwości, żeby wydrukować zdjęcie, dlatego rysikiem na potrzeby takiej litografii przygotowywano wersje rysunkowe fotografii, natomiast to się zaczęło kończyć w momencie, kiedy poprawiły się możliwości druku i już w XX wieku rysunek walczył o miejsce z fotografią. Czyli fotografia to była śmierć dla rysowników? Nie śmierć. Myślę, że zwiększała się paleta możliwości tych, którzy decydowali o tym, co czyta, co ogląda publiczność. I tak jak kino nie zabiło teatru, a telewizja nie zabiła kina, a streamingi zobaczymy. Jesteśmy w trakcie całego tego procesu, ale też spodziewam się, że nie będzie aż tak źle dla całej reszty. To fotografia nie zabiła rysunku, ale na pewno z czasem zaczęła go wypychać, szczególnie gdy zważymy na to, że rysunek potrzebuje jednak trochę większego nakładu czasu, pomyślenia, zastanowienia się, a fotografie, szczególnie dokumentujące jakieś wydarzenie, trach, do ciemni jeszcze kiedyś, a teraz już jako plik cyfrowy i wszystko zajmuje znacznie mniej czasu. No i też ze względu na ilość też bywa tańsze. A na tym naszym polskim podwórku kiedy były takie złote czasy prasowych rysowników? Zdecydowanie wtedy, kiedy prasa dominowała. To znaczy w Polsce Ludowej jeszcze w latach 90. do początku XXI wieku wówczas rysownicy właściwie wciąż byli tak potrzebni jak i fotograficy, fotografowie, przepraszam. I w tym przypadku wszystkie redakcje miały stałe współpracę nawet z kilkoma rysownikami, żeby móc wyilustrować, skomentować tekst. Także były rubryki rysunków satyrycznych, więc ten złoty czas zaczął się kończyć razem ze złotym czasem prasy, kiedy tytułów zaczęło być coraz mniej, kiedy rynek zmniejszył się. Sami obserwujemy, jak nawet największe tytuły zmniejszają swoje nakłady, choć mam poczucie, że teraz odbywa się walka na jakość i bywa i tak, że wielkie tytuły, szczególnie tygodniki, idą w stronę rysunku zamiast fotografii, żeby było coś ekstra, żeby było coś, czego się czytelnik nie spodziewa, jako rodzaj wartości dodanej do tekstu. Czyli te takie najbardziej elitarne, ekskluzywne magazyny, tygodniki, kwartalniki starają się jednak ilustratorów wykorzystywać. Zdecydowanie. I tutaj widać, że właśnie ta prasa nieco dłuższego przebiegu, nie gazety codzienne, ale właśnie tygodniki, czy miesięczniki, czy kwartalniki, one mają czas, żeby zamówić tekst, żeby zastanowić się, kogo dopasować do tekstu. No i autorzy rysunków czy autorki mają czas, żeby je narysować i to wszystko pozwala na to, żeby stworzyć coś, powiedzmy tak, ciekawszego albo o bardziej autorskim charakterze. Zastanawiam się, na ile my tu możemy mówić o jakiejś konkurencji z fotografią, a na ile po prostu spełnianiu zupełnie innej roli. Myślę tutaj i o tych czasach złotych dla ilustratorów prasowych, jak i tych czasach obecnych. Jak pan na to patrzy? tyleż możliwości, co tematów, bo z jednej strony mamy rysunki, które są komentarzami czysto politycznymi, czasem obyczajowymi, ale właściwie towarzyszą treści tekstu od strony, no powiedziałbym, zilustrowania tematu, trochę takiego też komentarza ironicznego wobec tematu. W szeregu czasopism, choćby psychologicznych, czy takich o tematyce, powiedziałbym, lifestyle'owej, to rysunki mają charakter relaksujący, poniekąd metaforyczny, upiększający czasopismo. Więc tutaj właściwie ścieżki są rozmaite, zależne od tego, jaki jest temat tekstu, jaki jest charakter czasopisma. Czasem właśnie rysunki służą temu, żeby było pięknie. I czasem właściwie bywało tak w prasie, w tygodnikach w PRL-u, że tekstom o poezji, literaturze właściwie towarzyszyły zakupywane rysunki tworzone po prostu przez artystów w ramach własnej drogi twórczej. Było to rodzaj pięknej ilustracji, nie mającej żadnych związków z treścią, poza tym, że rysunek był ładny i warto go było pokazać. O pięknych rysunkach, ilustracji prasowej i pewnym zagrożeniu, które chciałem powiedzieć, że pojawiło się na horyzoncie, ale ono już weszło i nieźle narozrabiało. Porozmawiamy już za kilka chwil. Naszym gościem, przypominam, jest dyrektor Muzeum Karykatury, dr Paweł Płoski. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found the new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. Orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on cold. I thought I had you on hold. I thought on hold. I thought I had you on hold. Wracamy do naszej rozmowy poświęconej ilustracji prasowej i zacząłem temat, który teraz podejmiemy nieco poważniej, czyli zagrożenie dla rysowników, takie, które no, mi się wydaje zagrożeniem śmiertelnym, dużo groźniejszym niż fotografia, czyli sztuczna inteligencja, przy pomocy której można generować właściwie dowolne obrazy. Czy z pańskiej perspektywy to jest jakieś zagrożenie, czy to jest jakaś pułapka? To milczenie sugeruje, że odpowiedź nie jest prosta na takie pytanie. Problem jest złożony, nie powiem niczego nowego. Myślę, że sztuczna inteligencja w tych dziedzinach twórczych pozwoli łatwiej tworzyć treści, które są szybko zużywalne, których potrzebujemy na szybko, na już i bez większego zwracania uwagi na jakość. Raczej jako taką podstawową ilustrację, jakiś taki obrazek wygenerowany po to, żeby był i w miarę możliwości przyciągnął oko i myślę, że z tego powodu sztuczna inteligencja będzie takim kłopotem dla twórców. Szczególnie, że no to już nie są obrazki w programach graficznych czy w edytorach tekstu, gdzie z Word Artów sklejaliśmy plakaty, ogłoszenia i w ten sposób każdy mógł stworzyć jakiś swój komunikat, szczególnie w czasach ksero. Natomiast z jednej strony choćby te narzędzia nie wyparły profesjonalnych grafików, ale teraz możliwości obliczeniowe komputerów są takie, że właściwie powstają czasem rzeczy, nawet bym powiedział, interesujące. I to jest to niebezpieczeństwo, a tylko od gustu tego, który to zamawia, sobie zleca w ramach programu, no to zależy, czy to wykorzysta, czy będzie podkręcał jakość tego kolejnymi poleceniami, doprecyzowywaniem tego, co ma być na tym rysunku, czy w utworze muzycznym. I myślę, że to będzie poważny problem w najbliższych latach. To znaczy, znów jak w przypadku pracy ręcznej, która dzięki automatyzacji, nie dzięki, poprzez automatyzację traciła na znaczeniu i ludzie w fabrykach przestawali być potrzebni, tak i myślę, że sztuczna inteligencja może odebrać wielu osobom taki codzienny chleb w momencie, kiedy pracują właśnie jako tacy graficy użyteczni, użytkowi, codzienni. I tu może być problem. Ale z drugiej strony w tym, co pan przed chwilą powiedział, pojawiło się takie, powiedziałbym, ziarenko nadziei, czy jakaś szansa nawet na pozytywny efekt. Bo tak słucham tego, co pan powiedział, to z tego wszystkiego wynika, że sztuczna inteligencja może zastąpić te najprostsze prace, te najniższej jakości. Co znaczyłoby, że rysownicy mogliby mieć więcej czasu na te, które są takie naprawdę wypieszczone, takie no, jakości najwyższej, której mogą się poświęcić, zarówno jeśli chodzi o czas, który przeznaczą na stworzenie tej pracy, jak i techniki na przykład. I oczywiście cechy indywidualne każdego twórcy czy każdej autorki i tego sztuczna inteligencja nie zastąpi, myślę, ale ta większa ilość czasu na stworzenie bardziej dopracowanego dzieła wymaga też od zamawiającego większej ilości gotówki na to, żeby takie zamówienie opłacić. I tutaj wchodzimy w przestrzeń towarów luksusowych z jednej strony, poczucia też zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy, że tworzymy coś unikalnego i doceniania wartości tej unikalności. I tutaj jest ten moment, jak wielu biznesmenów, tych ludzi, którzy będą chcieli otaczać się ładnymi rzeczami albo produkować ładne rzeczy, na ile oni będą otwarci na to, żeby korzystać z rękodzieła. Ale skoro dzisiaj jest pewne otwarcie na to, żeby korzystać z ilustracji, na przykład na okładkach tych kwartalników czy miesięczników, o których pan wspominał, to tutaj chyba też możemy liczyć. Jest jakaś nadzieja. Ona umiera ostatnia. i z tego powodu myślę, że przestrzeń nadal będzie, natomiast stawką jest wielkość tej niszy. Bo myślę, że właśnie tak jak czasopisma stają się niszą, to nie mówimy o tytułach, które sprzedają się w setkach tysięcy egzemplarzy. Mówimy o tytułach, które się sprzedają w tysiącach egzemplarzy. Dobrze, żeby to dochodziło do kilkudziesięciu. I myślę, że tutaj jest ten kłopot, że powstaje po prostu, jak wspomniałem, rynek towarów luksusowych i nie pierwszej potrzeby, także w świecie mediów. Miejmy nadzieję, że na te luksusowe towary będzie nas stać, bo te wszystkie rzeczy, na które prostsze nadal trzeba wydawać pieniądze, będzie za nas wkrótce robiła sztuczna inteligencja. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Doktor Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury, był gościem w Trójce. Do siódmej zostało 7,5 minuty, po niej serwis i sport, będzie też odrobina magii i całkiem sporo psychologii zmieniającej nasze życie. Tu Trójka. Lubię takie wolne obroty, widok z balkonu, sąsiada koty, wyblakły widok za moim oknem, postanowienia, że kiedyś dorosnę. I może gdybym wtedy nie pytał, grałaby ciągle ta sama płyta. Może by było, może... Wszystko jest piękne, ale nie wszędzie. Nie zawsze grają jezioro łabędzie. Nie zawsze grają jezioro łabędzie. Butelka wina kończy się w mig. Płynie kaskadą za łykiem łyk. Płynie kaskadą za łykiem łyk. Ja ciągle szukam dla siebie formatu. Na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszym. Ja ciągle szukam dla siebie formatu. Na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszym. Po co tak szybko? Po co tak szybko? Nie jestem jakąś rybką. Przestaję gdybać, tak bywa prościej. Nie patrzę w morze tych możliwości. Nie patrzę. Nie lubię szukać portfela w spodniach. Ładnie się wije ta słodka melodia. Ładnie się wije ta słodka melodia. Butelka wina kończy się w mig. Płynie kaskadą za łykiem łyk. Płynie kaskadą. Co to jest? Bo na klawiszach chciał sobie trochę pograć też. Bo na klawiszach sobie chciał. Wróć. Formatu. Na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszym. Ja ciągle szukam dla siebie formatu. Na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszym. Wszystko jest piękne, ale nie wszędzie. Nie zawsze grają jezioro łabędzie. Lubię takie wolne obroty. Widok z balkonu, sąsiada koty. Wyblakły widok za moim oknem. Postanowienia, że kiedyś dorosnę. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side. To find a clue.